ταξίδι στη δεκαετία του 80. Ξεκίνημα σήμερα με ένα τραγούδι του 79. Είπαμε θα υπάρχει μια απόκληση και στο 78-79 και ίσως το 90-91. Το Cars, ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Γκάρι Νιούμαν. Ο Γκάρι Νιούμαν είναι ένας παραγωγός, μουσικός της ηλεκτρόνικα στην Αγγλία στα χρόνια της δεκαετίας του 80 με μεγάλες επιτυχίες. Ξεκίνησε σαν Tubeway Army με ένα συγκρότημα που λεγόταν έτσι και μετά έγινε με το όνομά του η καριέρα του. Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε σαν Γκάρι Νιούμαν ήταν το Cars. Ακούσαμε το Whip It. Η Divo ήταν ένα περίεργο σε εμφάνιση συγκρότημα από το Άκρον του Οχάιο. Το τραγούδι αυτό ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους από το άλμπουμ Freedom of Choice. Πάμε λίγο πιο νότια, στην Αθήνα της Γεωργίας, από εκεί που ήταν η R.E.M. αλλά πριν από τους R.E.M. ήταν η B-52s. Leaves you

Μια και ακούσαμε τους Ultravox και το Vienna, λίγο πριν ο Mitch Ure, λίγο πριν από την συμμετοχή τους στους Ultravox, είχε κάνει ένα άλλο γκρουπ στην νεορομαντική κίνηση που υπήρχε τότε στην Βρετανία, τους Visage, μαζί με τον Steve Strange στο γκρουπ αυτό που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ακούμε το Fade to Grey. Από τη χρονιά του 80 είναι το Fade to Grey με τους Visage. Την ίδια χρονιά, τον Ιούνιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το τραγούδι των Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Thank you. Πώς μπορούν να αγαπηθούν ανάλογα καινούργια τραγούδια από τη νεότερη γενιά, τη σημερινή γενιά, όταν ας πούμε δεν βλέπουν το εξώφυλλο του κάθε τραγουδιού σε ένα δίσκο που έβγαινε τότε σε βινήλιο, έστω αργότερα και σε CD. Πώς μπορεί να αγαπηθεί όπως αγαπήθηκε το Love Will Tear Us Apart από τη γενιά της δεκαετίας του 80, που όσοι έχουν πάρει το 12-ίντσο έχουν στα χέρια τους με το εξώφυλλο εκείνο ένα μικρό έργο τέχνης. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο να βοηθήσουμε την Ελλάδα στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτό αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στόχος είναι να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος στις 11 Μαΐου, τονίζουν. Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Γιουνκέρ νωρίτερα. Η κίνηση ερμηνεύεται από πολιτικούς κύκλους ως προάγγελο συμφωνίας. Πολλά τα άλλα τα ζητήματα ακόμα στη διαπραγμάτευση, δήλωσε πάντως ο επικεφαλής του Eurogroup. Σε αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγκαταλείπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι γιατροί, όπως καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά. 12.000 έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό, ενώ εκατοντάδες παρετούνται ή συνταξιοδοτούνται, δήλωσε στον Βήμα 99,5 η πρόεδρος της Ένωσης Ματίνα Παγώνη. Νέκρη γυναίκα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην Κηφισιά. Στα αθλητικά και τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League στις 14:15, Μπαρτσελόνα Μπάγκερν, τηλεοπτική μετάδοση από Νέριτ και Νόβα. Και ο καιρός ζέστη αύριο σε όλη σχεδόν τη χώρα, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισίας, στο ύψος του Υγεία και στα δύο ρεύματα. Ομαλά διεξάγεται κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ Μπελα Κάρτα. Θε ποθώ. Και θα θεσκεύτομαι ένα δευτερόλεπτο από τον πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθηθη κιού. Κιού. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Μανώ. Έλα. Δεν με φροντίζεις. Εγώ δεν σε φροντίζω. Ναι, εσύ. Εγώ. Που πάω κάθε τρεις και λίγο για εξετάσεις για να μην σου πάθω τίποτα. Που πήγα στον παθολόγο και μου είπε πως είμαι άρρωστος μαζί σου. Γιατί η καρδιολόγος που μου είπε πως η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα, εγώ δεν σε φροντίζω, που πάω μία φορά το μήνα στον οφθαλμίατρο μόνο και μόνο για να μπορώ να θαυμάσω την ασύγκριτη ομορφιά σου, που πάω στον οδοντογιατρό για να μπορώ να δαγκώσω όποιον σε πειράξει, γιατί τα γυμναστήρια, τις φυσικοθεραπείες, τα check-up. Αχ, αλήθεια, Μάνο, για μένα τα κάνεις όλα αυτά? Φυσικά, ρε μωρό μου, τώρα τι για μένα τα κάνω? Κι όμως, για να μπορείς να τους φροντίζεις όλους, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου. Λύσεις Υγείας Gold της NN από την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης, αλλά και ειδικά προνόμια για να έχεις ευεξία στη ζωή σου. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή κάλεσε στο 18218. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80. Με ένα καλό ξεχασμένο ίσως τώρα πια συγκρότημα, τους Squeeze. Έβγαλαν πάρα πολλά καλά τραγούδια Squeeze. Και μάλιστα οι δύο βασικοί τους τύποι, αυτοί που έγραφαν τα κομμάτια, ο Glenn Tibbrook και ο Chris Difford, τους είχαν ονομάσει ότι είναι κάτι σαν Λένο Μακάρνι για εκείνη την εποχή, με πάρα πολλά καλά τραγούδια, όπως σας είπα. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε τραγουδά ο Πολ Κάρακ, και επίσης σε ένα μέρος προς το τέλος του κομματιού ακούγεται και ο Elvis Costello που είναι ο παραγωγός του Tempted. Στην ταινία Reality Bites με τον Ethan Hawke το 1994 ακούγεται το Tempted που ακούσαμε σε μια πιο επίκαιρη διασκευή από τους ίδιους τους Quiz. Ένα τραγούδι που είπαν και ο Sting μεταξύ άλλων, το τραγούδισαν σε κάποια στιγμή της καριέρας τους, και ο Joe Cocker. Τώρα πάμε στους Vapors, που ήταν ένα συγκρότημα με πιο σύντομη καριέρα από το 1979 μέχρι το 1982. Και η πιο μεγάλη επιτυχία τους λεγόταν Turning Japanese. Συγκρότημα από την Αγγλία κι αυτή. Sit and stare at it, there's nothing else to do. Oh, it's in color. 5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Για να σε δω, τι ήχος είναι αυτός? Τρυπάνω. Δράπανο. Όχι, είναι ευρώ. Αυτός εδώ. Καλά. Πριόνι. Όχι. Είναι ευρώ. Αυτός. Ποτιστικό. Ψεκαστικό. Τι. Όχι. Είναι ευρώ. Τώρα κάθε αγορά σου στα Practicare είναι ευρώ. Δεν είναι αστεία. Γιατί η Eurobank καλωσορίζει τα Practicare στο πρόγραμμα επιστροφή με μια μεγάλη προσφορά. 10% επιστροφή από τις αγορές σας έως 16 Μαΐου με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιστροφή μόνο από τις κάρτες Eurobank και σε 6.000 ακόμα επιχειρήσεις. Ισχύει και για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Eurobank που διατίθενται μέσω του δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο επιστροφή@eurobank.gr. Είναι ευρώ. Δεν είναι αστεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ποιοι ήταν? Ήταν ο Κώστας Σιμίτης, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, η Βάσο Παπανδρέου και ποιος άλλος? Ο Γιάννης Παπαντονίου, ο οποίος είναι εκτός, διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πακιστάν. Παντού υπάρχουν αγορές εργασίας, αρκεί να θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει. Είναι η πρώτη περίπτωση Έλληνα και πρέπει να υποκληθούμε. Όλοι οι Πακιστάνοι έρχονται μετανάστες στην Ελλάδα. Ο Παπαντονίου πήγε μετανάστες στο Πακιστάν. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα εκείνης περίοδου ήταν η Ecstasy. Συγκρότημα κυρίως των συνθετών Andy Partridge και Colin Moulding. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που έβγαλαν το 1979, Drums and Wires, που πολλοί το θεωρούν και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Είναι το Making Plans for Nigel. Αυτή ήταν η Ecstasy. Εδώ θα ολοκληρώσουμε τη δεκαετία του 80, θα συνεχίσουμε βέβαια αύριο, γιατί έχουμε μια άσχημη είδηση για μια άλλη απώλεια που είχαμε πριν από μερικές ώρες, για τον τραγουδιστή Errol Brown, που ήταν ο βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Hot Chocolate. Έφυγε πριν από μερικές ώρες, ηλικία 71 ετών. Η Hot Chocolate ήταν από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην Αγγλία στη δεκαετία του 70 με πάρα πολλές επιτυχίες. Εμείς θα σας τον θυμίσουμε, τους Hot Chocolate, με το You Sexy Thing, ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία και μετά από το 75 όταν πρωτοκυκλοφόρησε, αφού ακούστηκε στην ταινία του 1997 The Full Monty. thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Kiss me, darling.